विचार चल रहा है वैश्वानर साधारण शब्द विशेषत। वैश्वानर शब्द आत्मा के साथ समानाधिकरण कहा गया और वैश्वानर तीन में साधारण है, आत्मा शब्द दो में साधारण है। वैश्वानर शब्द जाठर भूताग्नि और तद अभिमानी देवता, ये तीन में साधारण है। इस प्रकार आत्मा शब्द भी जीव और परमात्मा में तो होने से यहाँ वैश्वानर शब्द से किसको कहा जाएगा? सिद्धांती कहा कि विशेषात। तो और कुछ शब्द व्यवहार किए गए हैं जो कि अन्य चारों में संभव नहीं है। तो जैसे मूर्धा एवं तस्य मूर्धा अस्य आत्मनो वैश्वानर से मूर्धा एवं सुतेजा चक्षुर विश्वरूप प्राण पृथक वर्तमात्मा संदेह बहुलम, इस प्रकार की जो सब कहा गया है ये केवल परमात्मा में ही संभव होगा, अन्यत्र नहीं है। आगे हैं सूत्र सिद्धांति उसी के लिए देता है। स्मर्यमाणम अनुमानं स्यादिति, स्मर्यमाणम तो ये स्मर्यमाण अगर हम स्त्रियांग तीन सानस कर दिया कर्मणि, अगर स्मृ धातु से कर्मणि सानस हो गया, सानस गीते तो होने से स्मृति को गुणन आगे फिर कर्मणि होने से सर्वधातु के यक हो गया, स्मृति के पर में यक रहा फिर स्मृति को गुण हो गया, यक को लेकर के नहीं होना चाहिए। तो ये गुण करने के सूत्र गुणवर्ती संयोग आदि हो, तो संयोग आदि रहने से ये गुण हो जाएगा। से यकी यादव अर्धातु के पर, तो यक पर में होने से गुण हो जाएगा। स्मर्यमाण तीन करेंगे तो स्मृति, तो ये स्मृति से अनुमान हो जाएगा श्रुति, जो श्रुति से निश्चय होगा कि ये वैश्वानर तो परमात्मा ही है। स्मर्यमाणम स्मर्यमाणम अर्थात स्मृति, स्मृति ही अनुमानम अर्थात स्मृति रूपक प्रमाण, अनुमान प्रमाण, स्मृति से श्रुति का अनुमान हो जाता है अर्थात स्मृति से भी ये निश्चय होगा, श्रुति ज्ञापक हो जाएगा कि ये वैश्वानर शब्द परमात्मा में ही व्यवहार किया गया है। भाष्य में इतश्च परमेश्वर एव वैश्वानर यस्मात् परमेश्वरस्य एव अग्निर आस्यम द्यौर मूर्धा इति ईदृशं त्रैलोक्यात्मकं रूपं स्मर्यते। इतश्च इस कारण से भी परमेश्वर को ही वैश्वानर शब्द का यहाँ वाच्य कहा जाएगा, क्योंकि यस्मात् परमेश्वरस्य एव अग्निर आस्यम, परमेश्वर का मुख हो गया अग्नि, द्यौर मूर्धा परमेश्वर का मूर्धा द्यौलोक इति ईदृशं त्रैलोक्यात्मकम रूपम, त्रिलोकी एव त्रैलोक्यम स्वार्थमिश्य हुआ त्रयाणाम लोकानाम समाहार इति त्रिलोकी, जो त्रिलोकी है वही त्रैलोक्य, तो ये त्रिलोकात्मक शरीर है परमात्मा का। इसी प्रकार की स्मर्यते स्मृति देते हैं, यस्याग्निराश्यम द्यौ मूर्धा खं नाभिश्चरणोक्षितिः सूर्य चक्षुर दिशः श्रोत्रम तस्मै लोकात्मने नमः। ये महाभारत शांति पर्व का है श्लोक। इस प्रकार कहा गया यस्य अग्निर आश्यम, अग्निर यस्य आश्यम, जिस परमात्मा का आश्य मुख है अग्नि, जिसका मुर्दा है द्यौः, जिसका नाभि है खम आकाश, जिसका चरण परमात्मा का चरण है क्षिति क्षिति पृथ्वी, सूर्य जिसका चक्षु है, दिशा जिसका श्रोत्र है, तस्मै लोकात्मने सर्वलोक रूप परमात्मा, ये विराट शरीर है उसका नमः कहते हैं। इति एतत् स्मर्यमाणं रूपं मूलभूतां स्मृतिम् अनुमापयत् अस्य वैश्वानर शब्दस्य परमेश्वर परत्वे अनुमानं लिंगं गमकं स्याद् इत्यर्थ। एतत् स्मर्यमाणं, ये जो श्लोक दिया गया महाभारत का स्मृति है स्मर्यमाणम, स्मर्यमाणम रूपम मूलभूतम स्मृतिम अनुमापयत, ये जो स्मृति में ये रूप विराट रूप कहा गया ये मूलभूत श्रुति कोई होनी चाहिए, इसका अनुमापयत निजंत अर्थात ज्ञापक होकर के अस्य वैश्वानर शब्दस्य परमेश्वर परत्वे अनुमानम, वैश्वानर शब्द परमेश्वर का ही यहाँ वाचक रूप से ग्रहण किया गया, इसमें अनुमान हो गया ये स्मृति। अनुमान अर्थात लिंगम, लिंगम अर्थात गमकम, तो श्लोक में जो स्मर्यमाणम अनुमानम, अनुमानम अर्थात ज्ञापकम, स्मर्यमाणम अर्थात स्मृति, स्मृति गमक है। इति शब्द हेतुअर्थ है, जो सूत्र में दिया स्याद इति, इति का अर्थ ये हेतु क्या कहता है, यस्माद इदम गमकम, ये स्मृति गमक है, तस्माद अपि वैश्वानर परमात्मा एव इत्यर्थ है। वैश्वानर शब्द तो यहाँ परमात्मा को ही कहता है। टीका में पूर्व पक्ष शंका करता है, ननु असद आरोपेणापि स्तुति संभवात न मूल श्रुति अपेक्षा इति आशंका है। यहाँ ये जो श्लोक है वो तो स्तुति है, और स्तुति करने के लिए कोई वास्तव गुण होना चाहिए ऐसा नहीं, असत असत अर्थात तो मिथ्या आरोप जो नहीं है, ऐसा गुण का आरोप करके भी स्तुति किया जा सकता है, स्तुति संभवात। तो जहाँ असत आरोप से स्तुति किया जाता है वहाँ इसको वास्तव मान करके कोई एक श्रुति होनी चाहिए ऐसा यहाँ अनुमान नहीं किया जा सकता है। पूर्व पक्ष कहता है कि असद आरोपेण अपि स्तुति संभवात न मूल श्रुति अपेक्षा, तो कोई श्रुति यहाँ होगा होना है ऐसा अपेक्षा नहीं है इति आशंक्य। सिद्धांति उत्तर देता है यद् भाष्य में, यद्यपि स्तुति रियम लोकात्मने तस्मै लोकात्मने नमः, यद्यपि ये स्तुति है तो होने पर भी, यद्यपि कहने से कि तथापि अध्याय करना है, टीका में उसको कहते हैं तथापि इति पदम अर्थतः पठति, तथापि ऐसे अध्याय नहीं करके उसका जो अर्थ है कह देते हैं आगे भाष्य में, स्तुतित्वमपि न असति मूलभूते भेदवाक्ये सम्यक ईदृशेन रूपेण संभवति। अगर आप कहेंगे कि ये तो अविद्यमान गुणों का आरोप करके स्तुति किया जाता है इस प्रकार की, तो सिद्धांत कहे कि स्तुति भी असति मूलभूते वेदवाक्य ईदृशेन सम्यक न संभवती, पहले दे दिया स्तुतित्वमपि न, स्तुतित्वम भी ये संभव नहीं है, असति मूलभूते वेदवाक्य, अगर मूल कोई वेदवाक्य नहीं है कोई कहीं किसी शब्द को व्यवहार करके स्तुति कर देगा ये सब नहीं है, तो स्तुति करने के लिए भी जहाँ जो संभव है उसी प्रकार की ये किया जा सकता है, इसलिए कोई ना कोई मूल वाक्य ये होना चाहिए। आगे भाष्य में द्याम मूर्धानं यस्य विप्रा वदन्ति खम्बे नाभिं चंद्र सूर्यौ च नेत्रे दिशः श्रोत्रे विद्धि पादौ क्षितिञ्च स्वचिन्त्यात्मा सर्वभूत प्रणेता। इस प्रकार की ये दूसरा स्मृति भी है, द्याम मूर्धानं प्रतिपदी का हो गया द्योम, औतम ससोह तो हो गया द्याम, द्याम मूर्धानम यस्य, यस्य द्याम मूर्धानम जिसका मूर्धा द्योलोक है ऐसा कहते हैं, विप्रह वदन्ति विप्रलोक कहते हैं, और खम वे नाभिम उसका नाभि है खम आकाश, और नेत्रे यस्य नेत्रे चंद्रा सूर्यो, चंद्रस्य सूर्यस्य इति चंद्रा सूर्यो देवता द्वंद्वे च, उसे पूर्व पद को दीर्घ हो जाता है, द्वंद्व समास में देवता वाचक शब्दों का बीच में पूर्व पद को दीर्घ हो जाता है चंद्रा सूर्यो। अच्छा दिशह स्रोत्रे यश स्रोत्रे दिशह चंद्रा सूर्य वो है ना, चंद्र चंद्र है, चंद्र सूर्य भी पाठ होता है, यहाँ तो चंद्रा सूर्य दिया है, देवता द्वंद्वे च वो सूत्र है जिसे पूर्व पद को दीर्घ होता है। क्या दो दो छब्बीस भाष्य में ना, अच्छा चंद्र सूर्य च नेत्रे, अच्छा देखना होगा ठीक है, चंद्र सूर्य ऐसे पाठ है, तो यहाँ तो चंद्र सूर्य लिखे हैं। देवता द्वंद्वे च आदि, देवता द्वंद्वे च दो, हाँ दो सूत्र है, एक तो है कि वो पूर्व को वृद्धि करेगा, वो तो अलग है। एक सात अध्याय का होगा, दूसरा वाला जो होगा तीन है, ये होता द्वंद्व से देवता द्वंद्व से, देवता द्वंद्व से, अच्छा छह दो छह तीन सात तीन, सात तीन वाला वृद्धि है, और छह दो छह तीन, छह दो एक सौ इकतालीस, देवता द्वंद्व से अच्छा ये प्रकृति बाची करेगा इंद्रा वरुण, अच्छा दूसरा हो गया छह तीन छब्बीस, अच्छा ये तो आनंद करने वाला है, आनंद करेगा अच्छा, तो देखना होगा थोड़ा क्या चाहिए, अच्छा आनंद करेगा उसे माता से पिता से इति माता पितरो होता है, पूर्व पितरों को आनंद होता है, और एक वृद्धि करेगा तो अलग है, वो तो वृद्धि जो करेगा वो तो पूर्व पितरों को वृद्धि करेगा, अच्छा ठीक है, तब ये चंद्र सूर्य होगा, चंद्र सूर्य से नेत्रे, और दिशः श्रोत्रे भाष्य में दिशः श्रोत्रे विधि पादो क्षितिम, पाद उसका क्षिति पृथ्वी है, स्व अचिंत्यात्मा सर्वभूत प्रणेता, सारे भूतों का प्रणेता सृष्टि करने वाला अचिंत्यात्मा, इति एवं जातीय का च स्मृति यह उदाहर्तव्य, ये भी स्मृति ये यहाँ उदाहरण देने का योग्य है, अर्थात ये सब स्मृति श्रुति का अनुमापक है, जो श्रुति वैश्वानर शब्द से परमात्मा को कहेगा, इति एवं जातीय का च, च के ऊपर कोई टिप्पणी है क्या उसमें, अच्छा स्तुति रूपा, हाँ ये भी स्तुति है, उस परमात्मा का स्तुति करता है, और ये कहता है कि ये वैश्वानर शब्द तो परमात्मा के लिए ही व्यवहार होगा, यहाँ वैश्वानर शब्द इसमें व्यवहार नहीं हुआ, ये रूप परमात्मा का है, और अभी जो हम छांदोग्य का विचार कर रहे हैं उसमें यही रूप कहा गया है, इसलिए वो परमात्मा ही होना चाहिए, छांदोग्य में वैश्वानर शब्द है, तो वैश्वानर शब्द से यही रूप को कहने से ये परमात्मा ही होगा, ठीक है, दिव मूर्धत्वादि रूपेण स्तुतिर नर मात्रेण कर्तुम अशक्या अशक्या बिना श्रुतिम इत्यर्थ, सिद्धांति कह दिया कि इसका मूलभूत कोई श्रुति होना चाहिए, क्यों चाहिए इसके लिए तर्क देता है सिद्धांति, दिव मूर्धत्वादि रूपेण स्तुति करना है, मनुष्य मात्र ये नहीं कर पाएगा अगर इसके पीछे कोई श्रुति प्रमाण नहीं होगा, तो कोई किसका नाम में कुछ भी कह करके स्तुति कर देगा ऐसा नहीं है, तो कुछ उसके पीछे प्रमाण होना चाहिए, सता रूपेण स्तुति संभवात न असद आरोप इति भाव, पूर्व पक्ष कहता कि असद आरोप करके स्तुति किया जा रहा है, सिद्धांत कहता है कि जब विद्यमान गुणों का कथन के द्वारा स्तुति किया जा सकता है तो अविद्यमान गुणों को आरोप करके क्यों स्तुति किया जाएगा, विद्यमान है इसमें क्या प्रमाण है, कहते हैं ये सब इतने स्मृति है, कहते हैं अच्छा आगे है। वैश्वानर शब्द से परमात्मा को ही कहा जा रहा है, इसके लिए और विचार लाते हैं। शब्दादिभ्यो अंत प्रतिष्ठान नेति चेन्न तथा दृष्टिपदेशाद असंभवाद पुरुषमपि चैनम अधीयते। शब्दादिभ्यो अंत प्रतिष्ठान नेति चेन्न तथा दृष्टिपदेशाद असंभवाद पुरुषमपि चैनम अधीयते। शब्दादिभ्यो अंत प्रतिष्ठान नेति चेन्न तथा दृष्टिपदेशाद असंभवात् पुरुषमपि चैनम अधीयते। शब्दादिभ्यो अंत प्रतिष्ठान नेति चेन्न तथा दृष्टिपदेशाद असंभवात् पुरुषमपि चैनम अधीयते। पूर्व दो सूत्र में सिद्धांत कह दिया कि वैश्वानर शब्द से परमात्मा का ग्रहण होना चाहिए। पूर्व पक्ष कहता है कि शब्दादिभ्यो अंत प्रतिष्ठानात च न इति चेत, आप जो बात कहते हैं वो ठीक नहीं है, क्यों? उसके लिए हेतु दे दिया। शब्दादिभ्यो अंत प्रतिष्ठानात च शब्द है जो कि वैश्वानर शब्द वैश्वानर अन्य अर्थ में अर्थांतर में व्यवहार हुआ है, ऐसे शब्द है। अर्थात वैश्वानर शब्द से भूत अग्नि को कहा जाता है, वैश्वानर शब्द से जाठर अग्नि को कहता है, ऐसे शब्द है। तो शब्द आदि, तो आदि कहने से और अन्य भी वाक्य है जो उदाहरण देंगे आगे उसे। और अंत प्रतिष्ठानात च श्रुति में आया है, ये जो वैश्वानर है वो पुरुष का अंत प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित है, पुरुष का अंत होगा तो जाठर अग्नि होना चाहिए। तो इसलिए शब्द आदि से या तो भूताग्नि लीजिए, नहीं तो अंत प्रतिष्ठानात इससे जाठराग्नि, तो होने से वैश्वानर शब्द से परमात्मा को नहीं लिया जा सकता है। इति चेत सिद्धांत कहता कि न तथा तो दृष्टि उपदेशात दृष्टि उपासना जाठर, आप जो जो वाक्य देते हैं, आप कहते हैं कि कहीं भूताग्नि को परमात्मा शब्द से वैश्वानर शब्द से कहा गया, वहां ऐसे आरोप करके उपासना करने के लिए कहा गया। जाठर अग्नि को भी वैश्वानर शब्द से कहा गया, वो भी तथा दृष्टि दृष्टि उपासना उपदेश अर्थात आरोप करके ये वैश्वानर परमात्मा का वो जाठर अग्नि अथवा भूत अग्नि में आरोप करके उपासना करने के लिए दृष्टि उपदेशात उपासना करने के लिए ऐसे उपदेश किया गया। तो और दूसरा है कि आप जो कहते हैं भूत अग्नि अथवा जाठर अग्नि में ये जो सब गुण कहा जाता है, देव जिसका मूर्धा है और चक्षु जिसका चंद्र सूर्य है, पृथक वर्तमात्मा वायु जिसका प्राण है, ये सब जाठर अग्नि अथवा भूताग्नि में संभव नहीं है, असंभवात। और इसको एनम एनम अर्थात वैश्वानरम पुरुषम अपि अधीयते, इसको पुरुष भी कहते हैं। तो आप अगर कहेंगे कि पुरुष से अंत प्रतिष्ठान पुरुष का अंदर में है, ऐसा नहीं है, इसको पुरुष भी कहा जाता है। तो अगर जाठराग्नि लेंगे तो वो पुरुष का अंत प्रतिष्ठान तो हो जाएगा, किंतु जाठराग्नि को पुरुष नहीं कहा जा सकता है। वैश्वानर शब्द से अगर परमात्मा को लेंगे तो परमात्मा पुरुष भी होगा, परमात्मा व्यापक होने से पुरुष का अंदर में भी हो जाएगा अंत प्रतिष्ठान। और जाठराग्नि को अगर लेना है तो जाठराग्नि में परमात्मा का आरोप करके प्रतीक उपासना करने के लिए वहां कहा जाता है, जहां जाठर को वैश्वानर शब्द से कहा जाता है, अर्थात ये कि प्रतीक उपासना जाठराग्नि में परमात्मा का उपासना करें। तो कहें जाठराग्नि में परमात्मा का उपासना करेंगे तो ये वैश्वानर शब्द क्यों व्यवहार किया गया? कहेंगे हम एक पत्थर में विष्णु भगवान का उपासना करते हैं और वो पत्थर का एक नाम रखते हैं, उसको क्या कहते हैं? सालग्राम कहते हैं। एक हो गया पत्थर, एक हो गया उसका वाचक शब्द और एक हो गया उसमें जो हम उपास्य। इसी प्रकार के जाठराग्नि हो गया पदार्थ, उसमें वैश्वानर हो गया वो वाचक शब्द, जैसे यहाँ सालग्राम कहते हैं, और उसमें उपास्य हो जाएगा परमात्मा, इसी प्रकार के कहा जाता है। इसको पुरुष शब्द वैश्वानर को पुरुष भी कहते हैं, तो पुरुष कहने से ये भूताग्नि अथवा जाठराग्नि में पुरुष शब्द संभव नहीं होगा। यहाँ पुरुषम अपि कहा गया, कहीं पाठ है कि पुरुष विधम अपि चयनम अधीयते, पुरुष विधम इस प्रकार के भी कहीं पाठ है। यहाँ तो सब ऐसे पाठ है, भगवान भाष्यकर दो प्रकार के पाठ दिखा करके उसका अर्थ कहेंगे। टीका में सूत्र का प्रथम अंश हो गया पूर्व पक्ष का, इसलिए पूर्व पक्ष कह रहा है अत्राह। पूर्व पक्ष कहता है न परमेश्वर वैश्वानरो भवितुम अर्हति। परमेश्वर वैश्वानर शब्द का वाच्य यहाँ नहीं होगा। कुतः शब्दादिभ्यो अंत प्रतिष्ठान, तो शब्दादि और अंत प्रतिष्ठान ऐसे दो हेतु से। टीका में शब्दादीनाम गतिम वक्तुम सिद्धांतम आक्षिप्य समाधत्ते। ये शब्दादि वैश्वानरों को कहते हैं अर्थांतरों में, परमात्मा को नहीं। सब वैश्वानर शब्द अर्थांतरों को कहते हैं, ऐसे जो कहा गया वो टीकाकार कह रहे हैं शब्दादीन शब्दादीनाम गति। ये शब्दादि जो वैश्वानरों को अर्थांतर में ले जाने वाले, उनका गति निर्णय करने के लिए पहले सिद्धांत को आक्षेप करके आगे समाधान करते हैं। पूर्व पक्ष कह दिया कि शब्द उपलब्ध है वैश्वानर शब्द अर्थांतर में प्रयोग हुआ दिखाने के लिए, वो सब फिर जो पूर्व पक्ष वाक्य दिया दे रहा है वो सब वाक्य का क्या गति है, उसका अंतिम निर्णय क्या है सिद्धांति, उसका समाधान देगा। भाष्य में शब्द स्तावत वैश्वानर शब्दो न परमेश्वरे संभवती अर्थांतरे रूढ़ता। शब्दादिभ्यो शब्द से कैसे पता चलता है, कहते हैं वैश्वानर शब्द परमेश्वर में संभव नहीं है अर्थांतरे रूढ़त्वा, अन्य अर्थ में व्यवहार होता है। उदाहरण दिखाते हैं तथा अग्नि शब्द, तो वैश्वानर को अग्नि शब्द से कहा जाता है, अथवा अग्नि को वैश्वानर शब्द से कहा जाता है। स एषो अग्नि वैश्वानर इति, यहाँ अग्नि और वैश्वानर दोनों में समान अधिकरण कर दिया गया, तो इसलिए अग्नि वाच्य को भी कहने के लिए वैश्वानर वाचक शब्द व्यवहार हो गया। शब्द शब्द वैश्वानर शब्द अन्य को कहता है इति। टीका में स एषो अग्निर वैश्वानर इति अग्नि रहस्य, अग्नि रहस्य ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण को कहते हैं। शतपथ शतम शतम पंथान यस्य ब्राह्मण से, स उसका मार्ग है शाखा होगा। इति रहस्य अग्नि रहस्य शतपथ ब्राह्मण में वैश्वानर वैश्वानर विद्यायाम, वहां भी वैश्वानर विद्या है। तो वैश्वानर विद्या ये तो छांदोग्य में है, बृहदारण्यक में है शतपथ ब्राह्मण। तो वैश्वानर विद्यायाम श्रुत अग्नि शब्द ईश्वरे न संभवती इति अन्वय। वैश्वानर शब्द जो कि अग्नि अर्थ में कहा गया वो ईश्वर को नहीं कहेगा। आगे सूत्रस्थ आदि शब्दार्थ मह शब्दादिभ्य शब्द के लिए तो एक दृष्टांत दे दिया, ऐसे अग्नि वैश्वानर। आगे आदि शब्द से भाष्य में कहते हैं आदि शब्द हृदयम गारपत्यम, हृदयम गारपत्यम ये तो अभी छांदोग्य में जहाँ है वही चल रहा है, पांच अठर दे दिया। हृदय गारपत्यम इत्यादि अग्नि त्रेता प्रकल्पनम, अग्नि त्रेता तीन प्रकार की अग्नि इनका कल्पना हुआ है वहाँ। वहाँ कहें हृदय गारपत्यम मनो अन्वाहार पचन और आश्यम आश्यम आहवन्य, इस प्रकार की वहाँ कहा गया है, पांच अठर दे दिया। तो हृदय गारपत्यम कहा गया इति आदि अग्नि त्रेता प्रकल्पनम, तीन अग्नि का यहाँ कल्पना किया गया। और उसी मंत्र में आगे कहते हैं तद यद भक्तम, उसी मंत्र मतलब उस खंड में तद यद भक्तम प्रथमम आगच्छेद तद होमियम, जो प्रथम भक्त भक्त अर्थात भात जो अन्न प्रथम आएगा तद होमियम। किसमें कहते हैं हृदयम गारपत्यम मनो अनुहार्य वचन तो आश्यम आहवनीय, ये सब जो कहा गया तो यहाँ आहवनीय अर्थात कोई हवन कुंड नहीं है, इसका आश्य ही आहवनीय और आश्य में ही ये हवन करते हैं, आहवनीय अग्नि में हवन करेंगे। और अभी उपासक का जो आश्य मुख वही हो गया आहवनीय अग्नि, तो उसका मुख में ही हवन करेंगे। तो मुख में हवन क्या करेगा, यद प्रथमम भक्तम आगच्छेत, जो पहला भात आ जाएगा उसको मुख में ही हवन करे। तो कहने से इत्यादि नाच प्राणाहुति अधिकरणता संकीर्तनम, प्राणाहुति ये जो यद प्रथमम भक्तम आगच्छेत तद होमियम प्राणाय स्वाहा इति, इस प्रकार की वहां कहा। तो ये प्राणाहुति का अधिकरण अर्थात जो अग्नि वैश्वानर शब्द से कहा जाता है वो प्राणाहुति का अधिकरण, प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा करके जो आहुति देते हैं उसका अधिकरण। तो ये अधिकरण ये किसका होगा, कहते हैं एतेभ्यो हेतुभ्यो जाठरो वैश्वानर प्रत्येतव्य, क्योंकि प्राणाहुति जिसमें दिया जाएगा वो तो जाठराग्नि है, उसी के लिए तो आहुति देते हैं, मुख में डालते हैं किंतु जाता है ये जाठराग्नि के लिए, इसलिए जाठर अग्नि वैश्वानर शब्द से लेना है। टीका में भक्तम अन्नम जो मंत्र में कहा यद भक्तम प्रथमम आगच्छेत, तो टीका में कहते हैं भक्तम का अर्थ अन्नम, होमियम होमियम अर्थात होम साधनम, ये जो भक्त है वो होमीय है, होमीय अर्थात होम का साधन है, आगे होम करेगा, तेन प्राणाग्निहोत्रम कार्यम, इस अन्न के द्वारा प्राणाग्निहोत्र करना चाहिए। प्राण अग्निहोत्र जो एक बाहर में अग्निहोत्र होता है वो अलग है, ये हो गया प्राण अग्निहोत्र, मुंह में ही ये उपासक जो है वो प्राण अग्निहोत्र करेगा। वाजसनेय नाम अग्नि रहस्ये स प्रपंचाम वैश्वानर विद्याम उक्त्वा, वाजसनेय का जो अग्नि रहस्य तो शतपथ ब्राह्मण का ये 10-6 उसमें है, स प्रपंचाम वैश्वानर विद्याम उक्त्वा, प्रपंच के साथ वैश्वानर विद्या को कह करके वहाँ वाक्य है, स यो ह एतम अग्निम वैश्वानरं पुरुष विदम पुरुषे अंतः प्रतिष्ठितम वेद स सर्वत्र अन्नम अति इति उक्तम, ऐसा कहा गया। ये जो बात कहा गया स यो ह एतम अग्निम वैश्वानरं, ये अग्नि वैश्वानर पुरुष विद और पुरुषे अंतः प्रतिष्ठितम, पुरुष का अंदर में प्रतिष्ठित इस प्रकार की जो उपासना करता है, वेद वेद उपासते उपासना करता है, स सर्वत्र अन्नम अति, तो वो सर्वत्र अन्न को प्राप्त करता है, अर्थात इस प्रकार की उपासना करने वाले वो अर्थात सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु ये जो भूतेषु सर्वत्र अन्नम अति अर्थात ये सर्वात्मा को अनुभव करेगा। इति उक्तम कहते हैं कि अभी पुरुषे अंत प्रतिष्ठितम यह शब्द आने से देहांतस्थत्वम जाठरे संभवती, देह अंतस्थत्वम क्योंकि पुरुषे अंत प्रतिष्ठितम कहने से ये तो जाठर अग्नि को ही लेना चाहिए, जाठरे संभवती क्यों प्रसिद्धे है, तो पुरुष के अंदर तो जो अग्नि है वो तो जाठर अग्नि है, अग्नि क्यों लेना है, कहते हैं स यो ह एतम अग्निम कहा मंत्र में पहले, तो स यो ह एतम अग्नि कहने से अग्नि लेना है, और पुरुष से अंत प्रतिष्ठित कहने से पुरुष का अंदर अग्नि जाठराग्नि है, इसलिए जाठराग्नि ही लेना चाहिए। भाष्य में तथा अंत प्रतिष्ठानमपि श्रूयते, पुरुषे अंत प्रतिष्ठितम वेद इस प्रकार की मंत्र है, इति तच्च जाठरे संभवति, अग्नि भी है और पुरुष का अंत प्रतिष्ठित है कहने से जाठर अग्नि लेना है। तो अभी एक शंका लाता है कोई एक देशी, यद्यपि उत्तम मूर्धा एवं सुतेजा इत्यादि विशेषात कारणात परमात्मा वैश्वानर इति अत्र ब्रूमः, सिद्धांति ही कहा था, सिद्धांति कहा था कि वैश्वानर साधारण शब्द विशेषात कहा था, तो जो विशेष शब्द किया गया था मूर्धा सुतेजा आगे चंद्र सूर्य चक्षुषी इस प्रकार की जो कहा था, ये इसको हेतु बना करके सिद्धांति कहा था कि वैश्वानर शब्द परमात्मा का वाचक होगा, क्योंकि ये तो सब गुण जो है वो परमात्मा का ही संभव है। तो मूर्धा सुतेजा इत्यादि विशेषात, ये विशेष जीव अथवा जठर अग्नि में संभव नहीं होने से कारणात तो परमात्मा वैश्वानर शब्द से लेना चाहिए, सिद्धांति कहा था, पूर्व पक्ष कहता कि अत्र ब्रूमः, यहाँ हम अर्थात समाधान करते हैं, कुतो ही ऐसा निर्णय, ये निर्णय कैसे हुआ कि ये जो मूर्धा सुतेजा कहने से वैश्वानर शब्द से परमात्मा को लिया जाएगा, तो क्यों पूर्व पक्ष उसके लिए दिखाता है, यद उभयथा अपि विशेष प्रतिभाने सति परमेश्वर विषय विशेष आश्रयणीयो न जाठर विषय, जाठर विषय के लिए भी विशेष है परमात्मा के लिए भी विशेष है, द्यौ मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य पृथक वर्तमान पृथक वर्तमान प्राण, ये परमात्मा में जाएगा जाठराग्नि में नहीं जाएगा, और वैश्वानर अग्नि पुरुष अंत प्रतिष्ठित, ये जठराग्नि के तरफ से जाएगा। तो इसलिए पूर्व पक्ष कहता है कि यद उभयथा अभी विशेष प्रतिभान सती, दोनों पक्ष में तो विशेष तर्क है, होने से परमेश्वर विषय एवं विशेष आश्रयणीय न जाठर विषय, परमेश्वर को ही लेना है वैश्वानर शब्द से, जाठर को नहीं लेना है, कुतो ही ऐसा निर्णय वाक्य का आरंभ में था, ये निर्णय कैसे हुआ? टीका में उससे पुरुष लेना है, सिद्धांति कहता है कि द्यौ मूर्धा चंद्र सूर्य चक्षुषी, ये कहां जठराग्नि में घटेगा, इसलिए उस प्रमाण से परमात्मा को लेना है। पूर्व पक्ष भी कहता है ठीक है, आप जो प्रमाण देते हैं उसे परमात्मा लेना है, हम जो प्रमाण देते हैं पुरुष अंत प्रतिष्ठित उसे जठराग्नि लेना है, अभी दोनों बराबर हो गया कैसे? हाँ, यहाँ पुरुष विधम ऐसे पाठ दिए हैं, इसलिए सूत्र जो है था ना वहाँ था कि पुरुषम एनम अधीयते, तो वहाँ पुरुष था, यहाँ कितना पाठ है पुरुष विधम, इसको भाष्यकर आगे कहेंगे, अर्थात दोनों प्रकार की पाठ मिलता है। सूत्र में भी कहीं पुरुष विधम कहते हैं, मंत्र में तो यहाँ पुरुष विधम दिया, इसको देख करके सूत्र में भी पुरुष विधम कहीं कहे। अच्छा, आपका प्रश्न है यहाँ पुरुष नहीं है पुरुष विधम है, पुरुष विधम कहाँ है यहाँ? हाँ, पुरुष विधम स इव ह एतम अग्नि वैश्वानरम पुरुष विधम, पुरुष विधम अर्थात पुरुष प्रकार, इस प्रकार है, पुरुष है पुरुष जैसा है। तभी दोनों पक्ष में ये बराबर हुआ। वीटिका में कहते हैं अत्र सूत्रे, अच्छा ठीक है, तो ये यहाँ तक पूर्व पक्ष ये शंका उठा करके छोड़ दिया, आप कैसे कहते हैं कि परमेश्वर परक होना चाहिए, ये हो गया। टीका में अभी जो ऊपर वाक्य था तथा अंत प्रतिष्ठानम अपि श्रूयते, इस वाक्य के लिए टीका में देते हैं अत्र सूत्रे आदि पदेन एव अंत प्रतिष्ठानस्य ग्रहे संभवति। सूत्र देखिये शब्दादिभ्यो अंत प्रतिष्ठानस्य, शब्दादि आदि दिए हैं, आदि पद से आप दे दिए हृदयम गर्भपत्यम इत्यादि वाक्य लेना है, अंत प्रतिष्ठा वाक्य भी तो आदि पद से ग्रहण हो जा सकता है, इसको अलग करके क्यों कहे हैं? आदि पद से तो कितने ही वाक्य है सब ग्रहण हो जाएंगे, आप इसको सूत्र में शब्दादि और अंत प्रतिष्ठान अलग क्यों किए हैं? आदि से अंत प्रतिष्ठान का ग्रहण होना चाहिए, ये शंका लाते हैं। अत्र सूत्रे आदि पदेन एव अंत प्रतिष्ठान से ग्रहे संभवती, संभवती सती संभव होने पर पृथक उक्ति क्यों कहे हैं? साधारण लिंगत्व द्योतनार्था, इसको अंत प्रतिष्ठानों को अलग कहे हैं कि ये अंत प्रतिष्ठान ये जाठर परमात्मा ये दोनों में हो सकता है, परमात्मा भी अंत प्रतिष्ठान व्यापक होने से जाठर भी अंत प्रतिष्ठान, इसको दोनों में इसलिए अलग करके दिखाने के लिए। और जो बाकी दिया था यह ऐसो अग्निर्वैश्वानर अथवा हृदय गर्भपत्यम जो शब्द आदि से लिया गया था वहां ये उभय तरफ नहीं है, अंत प्रतिष्ठान ही उभय तरफ होगा ऐसे कहते हैं साधारण लिंग दिखाने के लिए। तो साधारण लिंग होने पर भी शब्द आदि बलात् इदम अपि जाठरम गमयति इति अभ्युचय। तो अभी अंत प्रतिष्ठान से दोनों आ सकते हैं किन्तु शब्द आदि जाठर परक है, इसलिए अंत प्रतिष्ठान ये भी जाठर परक हो जाएगा इति अभ्युचय। अच्छा, यहां तक हो गया, ये ऊपर वाक्य का ये कथन हो गया। इसी वाक्य अभी आगे अर्थात ये जो पूर्व पक्ष दिया कि कैसे आप निर्णय कर लिए कि ये वाक्य केवल परमात्मा परक होगा जाठराग्नि परक नहीं होगा, तो उसके लिए अंत प्रतिष्ठानाच ये वाक्य उसका एक उत्स हुआ, ये वाक्य दोनों परक हो सकता है अंत प्रतिष्ठान। तो अभी अंत प्रतिष्ठान दोनों परक होने पर भी पूर्व पक्ष कहता है कि शब्दादि के चलते ये जाठर परक जाएगा, इसके लिए भाष्य में आगे पंक्ति आ गया कि कैसे ये निर्णय कर लिए कि ये परमात्मा परक जाएगा बोल करके। टीका में आगे यद्यपि दिव मूर्धत्वादि विशेष ईश्वर पक्षपाती, पूर्व पक्ष कह रहा है इसके चलते आप कहते हैं कि वैश्वानर शब्द ईश्वर पर होना चाहिए। होमाधारत्वादि जाठर पक्षपाती प्रतिभानम सम, होमाधार कहने से जो हृदय गारपत्य मनो अनुहारा पचन्य यद भक्तम प्रथम आगछे तो होमियम, ये होम आधार लेने से जो वैश्वानर है होम का आधार है तो वो जाठर ही होगा। तो होमाधारत्वादि जाठर पक्षपाती प्रतिभानम समम, पूर्व पक्ष कहता है अभी परमात्मा और जाठर दोनों बराबर हो गए, तथापि पारमेश्वर विशेषो जाठरे न संभवती बलवान इति, पारमेश्वर विशेष जाठरे न संभवती इति, पारमेश्वर का जो विशेष है वो जाठर में नहीं लिया जा सकता है तो नहीं होने से न संभवती इति बलवान इत्यत आह। तो अभी परमेश्वर और जाठर ये दोनों समान हो गए, दोनों के लिए अलग अलग तर्क दे दिया है। अभी पूर्व पक्ष मतलब जाठर अग्नि को छोड़ करके भूताग्नि लेने के लिए अभी यहाँ कारण कह रहे हैं कि अभी तो जाठर अग्नि लिया जाना चाहिए, पूर्व पक्ष कह दिया इन उस पक्ष को छोड़ करके भूताग्नि को कहना चाहता है। तो इसके लिए दिखाते हैं जो चीज पारमेश्वर पर होते हैं वो जाठर अग्नि में बिल्कुल संभव नहीं होगा, जाठर अग्नि के लिए अलग वाक्य है, किंतु जो गुण पारमेश्वर पर को कहा गया वो तो जाठर अग्नि में नहीं आ पाएगा। तो इसलिए आप भी नहीं कह पाएंगे कि जो दीव मूर्धा इत्यादि कहा गया वो सब बाकी अर्थवाद है व्यर्थ है, ऐसा नहीं कह पाएंगे, उसको भी आपको समन्वय करना पड़ेगा, इसलिए जाठर अग्नि नहीं ले पाएंगे ये होगा। तो होने से जाठर अग्नि अगर नहीं होगा तो फिर भूताग्नि लिया जाएगा, ये पंक्ति कहते हैं। तथापि पारमेश्वर विशेषो जाठरे न संभवती इति बलवान इत्यतः, इसलिए दूसरा पक्ष ला रहे हैं, जाठर अग्नि को छोड़ करके दूसरा पक्ष ला रहे हैं। जाठर अग्नि को क्यों छोड़ दिए, जो दीव मूर्धा आदि कहा गया ये जाठर अग्नि में संभव ही नहीं है, इसलिए छोड़ दिया गया। भाष्य में आ गया अथवा भूताग्नेर अंतर्बहिश्च अवतिष्ठमानस्य ऐसा निर्देशो भविष्यति, जो भूताग्नि है वो अंत भी है और बहिर् भी है, अंतर बहिर्तिष्ठमानस्य ऐसा निर्देशो भविष्यति, भूताग्नि ही अंतर भी है और बाहर भी है। तो अंदर बाहर ये कैसे है, कहेंगे जो जाठराग्नि है ये अग्नि से कुछ भिन्न नहीं है, जो तेज है तेज का वो एक विशेष स्वरूप है खाली, अगर जाठराग्नि को लेंगे तो बहिर्ग्नि नहीं हो पाएगा, किंतु अग्नि लेंगे तो अग्नि सामान्य लेंगे तो जाठर अग्नि भी हो बाहर अग्नि भी हो कुछ भी अग्नि हो ये सब समान हो, मतलब ये सब ग्रहण हो जाएंगे, इसलिए कहते हैं भूताग्नि, भूताग्नि अर्थात तेज पदार्थ तेजस उसको लेंगे। अंतर बहिश्च अवतिष्ठ मानस्य ऐसा निर्देश हो भविष्यति, ऐसा निर्देश कौन सा निर्देश है, टीका में कहते हैं ऐसा दीव मूर्धत्व आदि निर्देश, भूताग्नि लेंगे तो उसके लिए दीव मूर्धत्व आदि ये भी समन्वय हो जाएगा। ये कैसे होगा, भाष्य में कहते हैं तस्यापि, तस्य अर्थात भूताग्नि है, भूताग्नि का भी दीव लोकादि संबंध हो मंत्र वर्णात अवगम्यते, मंत्र है भूताग्नि का दीव लोकादि संबंध कहने के लिए, मंत्र दिखाते हैं भाष्य में, यो भानुना पृथ्वीम द्याम उतम एम इमाम ना उत इमाम आत इमाम आम आततान, ये ऊपर में थोड़ा चश्मा इमाम आततान रोदसी अंतरिक्षम इत्यादि, यहाँ यो भानु ना भानु के द्वारा जो कौन है कहते हैं ये भूताग्नि, भानु रूप धारण करके भानु ना भानु अर्थात सूर्य, यही अग्नि ही सूर्य रूप से पृथ्वीम द्याम, पृथ्वी और द्योलोक ये दोनों को तो द्याम उत्तम इमाम इमाम कह करके रोदसी इसको लेता है, रोदसी कहने से देव और पृथ्वी ये दोनों को रोदसी ऐसा एक छंद में व्यवहार हुआ, वेद में रोदसी शब्द व्यवहार हुआ जो कि दीव और पृथ्वी को दोनों को कहने के लिए, रोदसी आततान रोदसी अंतरिक्षम, अंतरिक्ष और रोदसी को आततान, ततान व्याप्त तनु विस्तार है। ये अग्नि ही सूर्य रूप से रोदसी कहने से दीव और पृथ्वी और अंतरिक्ष सबको व्याप्त करता है। कौन कहते हैं? यही भूताग्नि। तो ये भूताग्नि सभी को व्याप्त करता है, तो इसको दीव मूर्धा इत्यादि संभव हो जाएंगे, क्योंकि ये मंत्र कहता है। तो पूर्व पक्ष कहता है कि इसलिए वैश्वानर शब्द से तो हम भूताग्नि को लेंगे और उसके लिए दीव मूर्धत्व आदि संभव हो जाएगा, क्योंकि मंत्र है वो अग्नि ही सूर्य रूप से पृथ्वी अंतरिक्ष दीवलोक सबको व्याप्त करता है। टीका में इमाम पृथ्वी द्यामपि, पृथ्वी और दीवलोक ये दोनों को, ते एव द्यावा पृथिव्यो, वो दोनों द्वावा पृथ्वी उनको रोदसी कहा जाता है। तयोर मध्यम अंतरिक्षम, द्यावा पृथ्वी का मध्य हो गया अंतरिक्ष, अंतरिक्षम च यो भूताग्निर भानु रूपेण आततान, भूताग्नि ही सूर्य रूप से ये सबको आततान, आततान अर्थात व्याप्तवान, तनु विस्तार धातु से लिट का रूप हो जाएगा ततान, ततान आगे क्या रूप हो जाएगा ते नतु, अत एक मध्य ते नतु, भूताग्नि ही सूर्य रूप से ये सबको व्याप्त करता है, व्याप्तवान स ध्यातव्य इत्यर्थः, स स अर्थात वो भूताग्नि ध्यान करना चाहिए। तो अभी ये पक्ष दिखा दिए कि भूताग्नि को वैश्वानर शब्द से लेना है। अभी कहते हैं जड़ मात्र से न ध्येयत्वम, जड़ का ध्यान कहीं भी विधान नहीं होता है। जड़ का ध्यान कहीं होता है तो वो जड़ में किसी का चैतन्य का एक चेतन का आरोप करके ध्यान करने के लिए कहा जाता है। वो अर्थ जो भूताग्नि ही जैसे सूर्य रूप से ये सबको प्रकाश करता है, वही जो तेज पदार्थ है भूत है, वही जठराग्नि रूप से वो अंदर में भी उपस्थित है, क्योंकि पहले कह दिया भूताग्नि को लिया जाएगा अंतर बहिर ये सब सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि वो एक प्रकार की तेज ही है, तो अग्नि का ही वो एक विशेष प्रकार है, वो संभव हो जाएगा तभी। किंतु इसमें दोष आएगा कि ये जड़ है, तो जड़ का ध्यान कहीं ये विधेय नहीं होगा, इसलिए कहते हैं भाष्य में अथवा तत्शरीराया देवताया ऐश्वर्य योगा दिवलोकादि अवयवत्व भविष्यति, तत्शरीरा भूताग्नि शरीरम यस्या देवताया सा तत्शरीरा, तत्शरीरा था भूताग्नि शरीरा ऐसा जो देवता, उसी का ही यहाँ वैश्वानर शब्द से ग्रहण होगा। तो अगर होगा वो देवता का तो वो भूताग्नि वो तो एक विशेष देवता हो जाएगा, तो उसका मूर्धा दीवलोक कैसे होगा, तो इसलिए कहते हैं ऐश्वर्य योगा दीवलोकादि अवयवत्वम संभवति, वो देवता है उसका उतना ऐश्वर्य है, दीव उसका मूर्धा हो जाएगा। तस्मात न परमेश्वर वैश्वानर इति, पूर्व पक्ष तीन ले आया, एक जठराग्नि भूताग्नि और देवता, अग्नि अभिमानी देवता है तीनों को लाए। सिद्धांत कहता है कि अत्र उच्यते न तथा दृष्टि उपदेशात, उसी प्रकार की उपासना का ये निर्देश होने से। टीका में कहा सिद्धांत यति, सिद्धांत कहता है कि न दृष्टि उपदेशात इति, तथा दृष्टि उपदेशात, तथा क्या भाष्य में कहते हैं न शब्दादिभ्य कारणेभ्य, जो सिद्धांत पहले कह दिया न, न किसको कह दिया, पूर्व पक्ष जो कहता, पूर्व पक्ष कहता है कि शब्दादिभ्य अंत प्रतिष्ठानाच हेतु दिया था, सिद्धांत कहता है कि शब्दादिभ्य कारणेभ्य परमेश्वरस्य प्रत्याख्यानम न युक्तम, पहले दे दिया न, न शब्दादिभ्य कारणेभ्य, शब्दादि कारण से परमेश्वर का प्रत्याख्यान वैश्वानर शब्द का वाच्यत्वेन नहीं हो पाएगा, प्रत्याख्यान नहीं होगा। कुतः सिद्धांत कहता है कि तथा जाठर अपरित्यागेन दृष्टि उपदेशात, जाठर का परित्याग नहीं करके जाठर में परमात्मा का उपासना करने के लिए ही उपदेश दिया गया है। दृष्टि उपदेशात उपासना उपदेशात ध्यान, परमेश्वर दृष्टि ही जाठरे वैश्वानर इह उपदिश्यते, परमेश्वर दृष्टि जाठरे वैश्वानरे, यहाँ जाठर हो गया वो पदार्थ, वैश्वानर हो गया उस वाचक शब्द, तो उसमें उपदिश्यते, जैसे मनो ब्रह्म इति उपासित, मन में ब्रह्म का उपासना करे इत्यादिवत। मन अनंत है, मन का वृत्ति अनंत है, इसलिए मन अनंत है, ब्रह्म अनंत है, इस प्रकार की मान करके उपासना करिए। तो आगे टीका में, परमेश्वर दृष्ट्या उपास्य जाठराग्नि प्रतीक वाचकाभ्याम अग्नि वैश्वानर शब्दाभ्याम दिव मूर्धत्वादि मान ईश्वरो लक्ष्य इति उक्त्वा कल्पांतरम आह। परमेश्वर दृष्टि से उपास्य हो गया जाठराग्नि, जाठराग्नि प्रतीक और उसका वाचक हो जाएगा वैश्वानर शब्द। तो जाठराग्नि प्रतीक वाचकाभ्याम, प्रतीक वाचक कौन हुए, कहते हैं अग्नि और वैश्वानर शब्दाभ्याम। तो अग्नि ये हो गया प्रतीक और वैश्वानर शब्द ये हो गया वाचक, इसके द्वारा दिव मूर्धत्वादि मान ईश्वर लक्ष्य, क्योंकि परमेश्वर का ही उपासना करना है। शब्द व्यवहार करते हैं आप वैश्वानर और पदार्थ दिखाते हैं जाठराग्नि, तो जाठराग्नि पदार्थ में वैश्वानर शब्द का जो वाचक है उसमें परमेश्वर का दृष्टि ये कैसे करेंगे, तो कहते हैं कि दिव मूर्धत्वादि मान ईश्वर लक्ष्य है, वाचक हो गया अलग, उसका लक्ष्यार्थ अर्थात यहाँ वैश्वानर शब्द का लक्ष्य हो जाएगा परमात्मा, उसका उपासना करें इति उक्त्वा कल्पांतरम आह, दूसरा कल्प कहते हैं। अर्थात यहाँ जाठराग्नि रूपक प्रतीक दिखा करके उसमें वैश्वानर शब्द से उसको कह करके आप परमेश्वर का उपासना करते हैं, ये एक प्रतीक उपासना, जैसे हम शिवलिंग में शिव जी का उपासना करते हैं। तो ये प्रतीक उपासना में जिसमें उपासना करते हैं वो प्रधान माना जाता है, क्योंकि हम जल चढ़ाएं बिलोपत्र चढ़ाएं वो प्रतीक में ही चढ़ाएंगे, इसलिए अर्थात यहाँ जाठर में अगर उपासना करेंगे जाठर प्रतीक लेने से, ये तो अर्थात ईश्वर यहाँ गुणतया उपास्य होगा, क्योंकि आपका प्रतीक प्रधान रहेगा। ये इसको कह करके आगे कल्पांतर कहते हैं, जहाँ ईश्वर को प्रधानतया मान करके उपासना करेंगे, जब प्रतीक में करेंगे तो उपास्य गुण रूप से वहाँ उपास्य होगा, किंतु उपास्य को प्रधान रूप से लेने के लिए आगे कहते हैं अथवा भाष्य में, अथवा जाठर वैश्वानर उपाधि ही परमेश्वर इह द्रष्टव्यत्वेन उपदिश्यते। जाठर वैश्वानर को उपाधि बना करके, जाठर वैश्वानर ये दोनों इनको उपाधि बना करके परमेश्वर का ही यहाँ उपासना द्रष्टव्यत्वेन उपदिश्यते, परमेश्वर का उपासना करना चाहिए, वो परमेश्वर जाठर उपाधि का अथवा वैश्वानर उपाधि का, परमेश्वर हो जाएगा उपधेय, उसी का ही उपासना करना है, और ये दोनों हो जाएंगे उपाधि, क्योंकि आप केवल उपधेय बुद्धि में नहीं आ रहा है, इसलिए हम एक विशिष्ट करेंगे उपहित करेंगे, तो उपहित में एक उपाधि आएगा एक उपधेय आएगा, उपधेय प्रधान होगा, उपधेय हो जाएगा परमेश्वर और उपाधि हो जाएगा ये जाठर अथवा ये वैश्वानर, ये हो जाएगा जाठर वैश्वानर उपाधि परमेश्वर यह द्रष्टव्यत्वेन उपदिश्यते। जैसे मनोमय प्राण शरीरो भा रूप इत्यादिवत, तो ये छंदोग में विचार आया था, तो मनोमय प्राण शरीर भा रूप इस प्रकार के कहा गया था, तो वहां ईश्वर का ही वो उपासना है। तो यहाँ ये प्राणस्थल ये अंतस्त धर्म उपदेशात उस सूत्र में ये विचार आया था, यह ऐसो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते वो प्रकरण को लेकर के कहा गया था। तो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते कहने से अक्षी को उपाधि मान करके उपासना तो परमेश्वर का करना है, इसी प्रकार की यहाँ जाठर इत्यादि उपासना मतलब उपाधि उपासना तो परमेश्वर का ही करना है भारूप इत्यादिवत। टीका में अस्मिन पक्षे अर्थात ये द्वितीय पक्ष जहाँ उपाधि मानते हैं प्राधान्येन ईश्वर उपास्यता, यहाँ ईश्वर को उपास्य बनाएंगे प्रधान मान करके। पूर्वत्र पूर्वत्र अर्थात जहाँ जाठर वैश्वानरों को प्रतीक बनाते थे तो वहाँ कहते हैं गुण तया, ईश्वर का उपासना वहाँ भी है किंतु ईश्वर वहाँ गुण हो जाएगा क्योंकि प्रतीक प्रधान माना जाता है। उपाधि वाचिभ्याम पदाभ्याम उपहितो लक्ष्य इत्यर्थ। यहाँ जो जाठर और वैश्वानर ये दोनों शब्द को आप अभी उपाधि बना रहे हैं, उपाधि के द्वारा जो उपहित हो जाएगा वो लक्ष्य उसी का ही उपासना किया जाएगा। तो आप एक उपाधि को लेते हैं और एक उपहित को लक्ष्य बनाते हैं, ये लक्षण यहाँ क्यों करते हैं? जिसको साक्षात शब्द का जो वाच्य है उसी को क्यों नहीं मानेंगे? जाठर वैश्वानर शब्द व्यवहार करके लक्ष्य परमात्मा करते हैं, क्यों करते हैं? ये जो वाच्यार्थ है इसको क्यों नहीं ले रहे हैं? लक्षण का बीज क्या है? लक्षणा बीजम असंभवम व्याचस्ते। लक्षणा क्यों करते हैं? क्योंकि जाठर अथवा वैश्वानर शब्द लेने से असंभव। क्या असंभव है? भाष्य में दिखाते हैं, यदि च यह परमेश्वरो न विवक्षियेत, केवल एवं जाठरो अग्निर विवक्षियेत। जाठर को ही अगर लिया जाएगा और उसमें आप वैश्वानर शब्द व्यवहार किया कर देंगे, परमेश्वर का यहाँ ग्रहण नहीं करेंगे तो तत्व मूर्धा एवं सुतेजा इत्यादि विशेषस्य असंभव एवं स्यात्। ये असंभव ही लक्षणा का बीज हो गया। तो जाठर ये जाठर का समानाधिकरण करके जो वैश्वानर दिखाया गया वो वैश्वानर शब्द से जाठर अग्नि को नहीं लेकर के परमात्मा ही लेना है, क्योंकि असंभव है, ये गुण संभव नहीं है। भाष्य में यथा तु देवता भूत अग्नि व्यपाश्रयेण अपि अयम विशेष उपपादयितुं न शक्यते तथा उत्तर सूत्रे वक्ष्यामः। तो जाठर को यहाँ लेना नहीं है, जाठर से लक्षित परमात्मा को उपास्यतेन ग्रहण करना है, ठीक है, जाठर को नहीं लेना है। किंतु जाठर अभिमानी जो भूत अभिमानी जो देवता है उसको क्यों नहीं लेंगे? यथा तु देवता भूत अग्नि, देवता अथवा भूताग्नि, देवता भूत अग्नि नहीं, देवता और भूताग्नि, इनको क्यों ग्रहण नहीं करेंगे? कह देंगे जैसे इनको ग्रहण नहीं किया जा सकता है ऐसे देवता भूताग्नि व्यपाश्रयेण अपि अयम विशेष उपपादयितुं न शक्यते। ये जो विशेष द्यु मूर्धादि कहा गया ये देवता अथवा भूताग्नि को लेने पर भी उपपादन नहीं हो सकता है, जैसे जाठर अग्नि में नहीं हुआ उसको उत्तर सूत्र में दिखाएंगे। आगे जो सूत्र आता है अतएव न देवता भूतम च, ये सूत्र कहेगा देवता और भूत ये भी वैश्वानर शब्द से ग्रहण नहीं होंगे, क्योंकि जो दिव मूर्धत्व आदि गुण है वो भूताग्नि अथवा देवता में संभव नहीं होंगे। उत्तर सूत्रे वक्ष्याम इसको आगे कहेंगे, अर्थात ये सूत्र के द्वारा जाठर अग्नि का ही निराकरण किया जाता है, आगे सूत्र में भूताग्नि और देवता का निराकरण करेंगे। ना उपास्य है ना, ये उपाधि विशिष्ट हो गया है, शुद्ध ब्रह्म नहीं, ये उपास्य है। तो ये ज्ञेय ब्रह्म नहीं है ना, ये ध्येय ब्रह्म का बात हुआ था ना, वैश्वानर से मूर्धा सुतेजा, ये ध्येय ब्रह्म का ये प्रकरण है ध्यान करने के। अच्छा टीका में पुरुषम अपि इत्यादि सूत्र शेषम व्याचष्टे, पुरुषम अपि एनम अधीयते, इस प्रकार के सूत्र शेष है। असंभवात अंश का विचार हो गया, असंभवात अर्थात जो दिव मूर्धत्व आदि है वो जाठराग्नि में संभव नहीं है, इसलिए वैश्वनर जाठराग्नि को नहीं कहेगा। तभी आगे जो सूत्रांश रह गया पुरुषम अपि एनम अधीयते, इसके लिए कहते हैं भाष्य में यदि च केवल एवं जाठरो विवक्षियेत, अगर केवल जाठर यहाँ लिया जाता, केवल शब्द से क्या लेना चाहते हैं? टीका में कहते हैं ईश्वर प्रतीकत्व उपाधित्व शून्यम इति अर्थो विवक्षियेत तदा इति शेष। तो जाठर शब्द से केवल जाठर को ही लिया जाएगा, जाठर को प्रतीक अथवा उपाधि बना करके ईश्वर को नहीं लिया जाएगा, ये हो गया केवल जाठर। भाष्य में यदि च केवल एवं जाठरो विवक्षियेत, पुरुषे अंतः प्रतिष्ठितत्वम केवलम तस्य स्यात् न तु पुरुषत्वम। तो केवल जाठर को अगर लिया जाएगा तो पुरुषे अंत प्रतिष्ठितत्वम ये तो घट जाएगा, केवलम तस्य ये स्यात् हो जाएगा, किंतु वो जाठर को पुरुष नहीं कहा जा सकता है, न तो पुरुषत्वम, पुरुष अंत प्रतिष्ठित तो होगा किंतु वो पुरुष नहीं हो पाएगा। तो इसको पुरुषम अपि चयनम अधीयते, ये जो वैश्वानर है उसको पुरुष भी कहते हैं, पुरुष अंत भी है और पुरुष भी है। अधीयते वाजसने न वाजसने शाखा वाले य स एसो अग्निर्वैश्वानरो यत पुरुष स यो ह एतम एव अग्निम वैश्वानरम पुरुषविधम पुरुषे अंत प्रतिष्ठितम वेद। स एष स स एष अग्निर वैश्वानर, तो अग्नि जो वैश्वानर है, पूर्व पक्ष कहता है अग्नि शब्द से जाठराग्नि ले लेंगे, सिद्धांत कहता है कि आगे देखिए यत पुरुष, यत शब्द से टीका में कहते हैं यत का अर्थ यह, पुरुष का अर्थ पूर्ण। तो स एषो अग्निर वैश्वानर शब्दित जाठर उपाधिक इति श्रुति अर्थ, टीका में इतना दे दिया, यत का अर्थ यह, पुरुष का अर्थ पूर्ण, यह पूर्ण वही वैश्वानर शब्द से कहा गया है जाठर उपाधिक, जाठर उसका उपाधि है, वो स्वयं जाठर नहीं है। ऐसा कैसे ले आए कहते हैं भाष्य में देखिए, स एसो अग्निर वैश्वानर यत पुरुष, यत का अर्थ यह, यह पुरुष उसको पुरुष कहते हैं, और स यो ह जो स यो ह एतम अग्निम वैश्वानरम, यहाँ स य ह कहने से स जो उपासक, एतम अग्निम वैश्वानरम पुरुष विधम, पुरुष विध कहा गया जो पुरुष है, जो पुरुष विध है पुरुषे अंत प्रतिष्ठितम, पुरुष का अंदर में भी प्रतिष्ठित है, वेद वेद उपास्ते वो ये सर्वत्र अन्नमति, ऐसे पूरा वाक्य आगे है। तो अर्थात ये पुरुष भी है और पुरुष का अंदर में भी प्रतिष्ठित है, जाठराग्नि लेने से पुरुष अंत प्रतिष्ठित तो घट जाएगा किंतु पुरुष अंश नहीं घटेगा, इसलिए सूत्रकार कहते हैं पुरुषम अपि च एनम अधीयते, इसको पुरुष शब्द से भी कहते हैं। इति टीका में तो अगर परमेश्वर को लेंगे वो अंत प्रतिष्ठित कैसे हो जाएगा, आगे भाष्य में कहते हैं परमेश्वर से तु सर्वात्मत्वात् पुरुषत्वम भी हो जाएगा, पुरुष अंत प्रतिष्ठितत्वम से उभयम उपपद्यते, तो परमात्मा को वैश्वानर शब्द से लेने से ये दोनों चीज घट जाएगा। टीका में यो वेद स सर्वत्र भुंक्ते इति अर्थ, जो इस प्रकार की उपासना करता है तो सर्वत्र अन्नम भुक्ते इति। आज यहाँ तक ओम पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते।